Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De gestrande veerboot van Ameland naar Holwerd vaart terug naar Ameland. De passagiers die nog op de boot zitten worden op het eiland opgevangen. De autobrug ging gisteravond niet neer, maar naar beneden, waardoor de auto's niet gelost konden worden. Ook de volgende boot kon daardoor niet aanmeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de herstelwerkzaamheden zeker tot 4 uur vannacht duren. Nederland gaat minder samenwerken met Oeganda. Dat is vanwege de strenge anti-LHBTI-wet die de president van Oeganda gisteren heeft ondertekend. In de nieuwe wet staat op het promoten van homoseksualiteit 20 jaar cel. Mannelijke HIV-patiënten die seks hebben met andere mannen krijgen de doodstraf. Daarom stopt het kabinet in ieder geval met de programma's voor rechtshandhaving. Daar was ruim 25 miljoen euro voor gereserveerd. 3 hoogleraren staatsrecht hebben een brandbrief gestuurd aan de Eerste Kamer. Daarin waarschuwen ze voor de nieuwe pensioenwet waar komende avond over wordt gestemd. De Kamerleden zelf vallen ook onder het nieuwe pensioenstelsel. En volgens de grondwet is een 2/3 meerderheid van de stemmen nodig, in plaats van ruim de helft, zeggen de hoogleraren. Minister Schouten weet ervan, maar zegt dat het om een technische wijziging gaat en daar is het grondwetsartikel niet voor bedoeld. Tennisser Botic van de Zandschulp stopt voorlopig met het spelen en gaat pas weer meedoen aan toernooien als hij pijnvrij is. De nummer 31 van de wereldranglijst zei dat na zijn nederlaag in de eerste ronde op Roland Garros. Van de Zandschulp verloor van de Argentijnse qualifier Tirante in 4 sets. Van de Zandschulp, die als 25e was geplaatst in Parijs, zei na afloop al weken last te hebben van een voetblessure, opgelopen na zijn verloren finale op het ATP-toernooi van München. Het weer, brede opklaringen, maar in het noorden vannacht wat meer bewolking. Het koelt af tot 1 graad of 8. En komende ochtend in het noorden bewolkt en kans op motregen. In het zuiden schijnt de zon. Het wordt 14 tot 19 graden. Woensdag is het zonnig en vrij warm met 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is natuurlijk heel naïef om te denken dat poëzie iets kan veranderen. Aan de andere kant kan poëzie wel mensen veranderen die op hun beurt de politiek kunnen veranderen. Veel mensen willen hun leven niet aanpassen. Dat is eigenlijk heel menselijk, ook al vind ik dat zelf egoïstisch. We weten niet hoe de wereld er over 50 jaar zal uitzien, maar beter zal ze waarschijnlijk niet zijn. Meestal is het er in 1 keer uitgekotst. De meeste mensen denken niet graag na over hun eigen nietigheid. Laat staan over het einde van het universum, omdat ze het deprimerend of zwartgallig vinden. Ik vind het juist bevrijdend. Dit is de uitslag van Jens Meijen, schrijver, letterkundige, politicoloog. Hij doet onderzoek naar nationalisme en populisme aan de KU Leuven. Hij is journalist en recensent bij Humo en De Morgen. En in 2021 verscheen zijn debuutroman De Lichtjaren. En zijn tweede dichtbundel Sunset Industries is net verschenen. En nu denk je, deze Vlaming is vast van middelbare leeftijd, gezien zijn cv. Maar hij is nog maar 26. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Jens, fijn dat je er bent. Ja, dank je. Voel je ook 26 of voel je ook ouder? Ik voel me 65. Klaar om op pensioen te gaan. Ja. Tuurlijk. Ja, ik voel me wel 26. Ik denk dat corona me ook wel iets ouder heeft gemaakt. Het is echt net op het moment geweest dat ik stopte met studeren. Dus het was een heel grote sprong eigenlijk. Dus ik voel me misschien wel een beetje ouder dan 26. Want je hebt ontzettend veel gedaan al. Vind je dat zelf ook? Of voelt dat niet zo? Nee, het voelt voor mij allemaal heel natuurlijk aan, eigenlijk. Alles past ook een beetje in hetzelfde plaatje. Ik denk, als je het zo opzomt, dan lijkt het alsof het allemaal een beetje willekeurig is of zo. Alsof ik maar gewoon dingen uitkies met darts te spelen en dan te kiezen waar het op landt. Maar het past wel allemaal in elkaar. Het is, Wat is de rode draad? Wat is de rode lijn? Ik denk dat het voor mij een zoektocht is naar hoe ik de dingen kan veranderen. Omdat ik heb dus eerst literatuur gestudeerd. En vond ik heel interessant op zich, voor mezelf als persoon. Maar toen dacht ik, ik wil misschien toch een groter verschil maken. Ik heb dan Europese studies nog bijgestudeerd. En dan aan mijn doctoraat begonnen in politieke wetenschappen. Waar ik dus eigenlijk een beetje, ik zal niet zeggen ontdekt heb, maar mezelf gerealiseerd heb dat de de politieke agency of de macht, dat die heel diffuus is geworden. En dat politici zelf niet altijd de macht hebben. Dat is opeens een heel diepe discussie uit het niks. Maar ja, we kunnen het daar nog wel in detail over hebben later, denk ik. Nou ja, dat politici dus niet de macht hebben, leg dat eens uit. Ja, niet de macht hebben is veel gezegd natuurlijk. Maar het is wel zo dat vandaag de dag de structuur van hoe beleid wordt geïmplementeerd bijvoorbeeld, dat dat heel diffuus is geworden. Je moet met zoveel dingen rekening houden. Je hebt zoveel stakeholders, heet dat dan, mensen die belangen hebben bij een bepaalde beslissing. Je hebt internationale organisaties, je hebt lokale besturen die dat ook nog eens heen en weer trekken aan beleidsbeslissingen. En uiteindelijk kom je tot een beeld van de politiek waarbij je alle macht projecteert op, bij jullie dan Mark Rutte, I guess. Hè? Mm-hmm. Terwijl in werkelijkheid politici graag macht projecteren. Zij doen graag alsof ze kordate beslissingen kunnen nemen. Maar in werkelijkheid is dat helemaal niet zo. En zo zie je ook waarom populisten eigenlijk zo aantrekkelijk worden. Omdat ze juist wel dat beeld van de machtige leider kunnen projecteren zonder dat ze daar verantwoording voor moeten afleggen. Dus je ziet eigenlijk heel goed hoe die structuren ineen zitten. Want je zei veranderen, dat eigenlijk de rode draad is van je wil iets veranderen. En ben je er dan nu ook achter, nu je die verschillende uitstapjes hebt gemaakt, van wat dan de beste manier is om te veranderen, om echt iets te veranderen? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat er heel veel verschillende manieren zijn. Ik denk dat een mooi voorbeeld van hoe je het kan doen zonder dat je het verwacht, de consulting is. Dus eigenlijk adviesbureaus die raad geven aan beleidsmakers. Dat is iets wat veel mensen onderschatten. En ik denk dat consultancies ook wel veel meer macht hebben dan ze zelf beseffen. Want het wordt vaak gezien als zo'n beetje het lege beroep. Ik denk dat Rutger Bregman daar eens iets over gezegd heeft. Maar uiteindelijk hebben zij wel een serieuze macht die we niet moeten onderschatten en waar ze eigenlijk ook geen verantwoording voor moeten afleggen. Dus dat is wel iets om over na te denken. Gedreven door het commerciële? Ja, in zekere zin wel, ja. Ja. Maar terwijl dat juist in de publieke sector het niet gaat om winst voor agentschappen en ministeries en zo, maar het gaat om nut. Maar hoe definieer je dan nut? Of maak je die zogezegde added value, zoals ze dat dan noemen, hoe maak je dat eigenlijk tastbaar? Ja. Nou ja, ik zeg gedreven door het commerciële, omdat je ziet natuurlijk ook vaak, ik weet niet hoe dat in België is, maar in Nederland zie je vaak dat dan bijvoorbeeld een bank komt met een adviesrapport. Maar ja, zij doen dat natuurlijk vanuit hun eigen belang. Ja, tuurlijk. En op basis daarvan wordt ook alweer beleid gemaakt. Ja, banken is nu wel een heel groot onderwerp, denk ik. Ik denk dat 2008 ons minder geleerd heeft dan we zelf zouden willen geloven. Of toch beleidsmakers minder geleerd heeft. Maar het is inderdaad wel zo. Er zijn zoveel kleine vormen van macht over beleid. En zoveel kleine. Ja, het is eigenlijk. Ik noem politiek graag een soepje. Omdat je denkt dat het gaat om één persoon of om één partij. Maar het gaat eigenlijk om zoveel verschillende ingrediënten die allemaal samenkomen tot wat wij politiek noemen. Ja, maar vind je dat dan een kwalijke zaak? Dat je zegt van nou, de adviesbureaus hebben heel veel macht eigenlijk. Ja, we moeten ons nu ook niet vastpinnen op die adviesbureaus. Maar, ik ben zelf eigenlijk een consultancy gestart. Ja, heel slim. Ja. Als je dus dingen wil veranderen. Ja, ja, maar het gaat wel om artificiële intelligentie. Dus we kunnen het ook nog over ChatGPT hebben en dergelijke. Mm-hmm. Maar we moeten ons ook niet vastpinnen op die adviesbureaus. Er zijn zoveel verschillende zaken. En die adviesbureaus, ja, dat is maar één radertje in het hele systeem. Maar ik denk dat het grootste probleem is dat we door die politieke agency zo diffuus te maken, haal je eigenlijk het menselijke eruit. Omdat je dan individuele personen, ik zeg maar iets, ministers of parlementsleden, zij moeten dan eigenlijk geen of minder verantwoording afleggen voor beslissingen. Zij kunnen wijzen naar, oh, kijk naar de wetenschap, kijk naar dit adviesbureau, om hun beleid te legitimeren. Ja, zich daarachter verschuilen. Ja, ja, in zekere zin wel. En zo neem je eigenlijk de menselijke waarden er ook een beetje uit. Want een systeem heeft geen manieren. Een systeem heeft geen opvoeding gehad. Een systeem heeft geen menselijke waarde per se uit zichzelf. En dat maakt het dus gevaarlijk dat je een ontmenselijk systeem krijgt. Kijk naar de toeslagenaffaire bijvoorbeeld. Dat is daar misschien wel het het beste voorbeeld van. Van een systeem dat zo graag wil pretenderen neutraal te zijn, dat het uiteindelijk juist heel onrechtvaardig wordt. Dus dat zijn voorbeelden van een veel groter probleem, denk ik. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Jens Meijer. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. De lichtjaren is soms verwarrend. Ik heb het gevoel dat ik veel aspecten niet begrepen heb, waarvoor ik het boek dus een tweede keer zou moeten lezen. Tegelijk is de roman sterk, verrassend en gedurfd. Een uitdaging en een aanrader. De lichtjaren wil zoveel aankaarten dat het vergeet een roman te worden. Ik weet niet wie Jens Meijen is, maar For the Love of All That is Holy. Zeg me niet dat hij een economiediploma heeft. Mooie gouden wel, Jens. Zie dat er ook een subtiele hint naar xenomorfen zit. Wat stelt voor jou de relatie tussen een herenmietkreeft en de aarde dan voor? Met een ongebreidelde absurde fantasie en in een zeer beheerste taal voert Jens Meijen ons door een opgewarmde ruimtetijd met watertekort en zelfrijdende auto's. Hashtag Jens Meijen. Ja, ik zag je lachen bij. Heeft hij wel een economiediploma? Nou, heb je niet, hè? Nee. En dat ging over een uitspraak die je deed in De Morgen. Dat je zei dat als kunstmatige intelligentie onze banen afneemt, dat een basisinkomen dan onvermijdelijk is. Nu begrijp ik niet goed waar die reactie precies over ging, of die nu vond dat ik helemaal niet gelijk had, of juist wel gelijk had. Ik denk niet gelijk had. Ja, waarschijnlijk. Toch? Als het op social media staat, dan zal het wel zoiets zijn. Nee, ik heb helemaal geen diploma economie. En dat was ook in een telefoongesprek. Dus het was eigenlijk een interview via de telefoon. Het was maar, ik denk, 10 minuutjes of zo. En we hebben het daar toen over gehad. En dat is een uitspraak die ik, waar ik ook zelf geen peer-reviewed study over heb gedaan of zo. Maar ik denk wel dat dat er een beetje zit aan te komen. Omdat als je nu al ziet wat je kan automatiseren met een model als ChatGPT. Dus dat is gebaseerd op GPT-3. En ze zijn nu bezig aan GPT-4. Dus dat zou nog eens veel, veel, veel sterker zijn. Daar zou je nog veel meer mee kunnen doen. En als je kijkt naar die automatisering die eraan zit te komen, dat is bijna onvermijdelijk. Ja, dan ga je zoveel mensen krijgen die zonder job komen te zitten, zonder baan komen te zitten, dat je misschien wel moet kijken naar dat basisinkomen. Maar natuurlijk, ik ben niet zo'n fan van absolute uitspraken. Dus wat dat betreft snap ik de reactie wel. Mm-hmm. Ja, want we gaan dus, denk je, ook heel anders naar arbeid kijken. En naar werken en welke plek het inneemt in ons leven. Ja, en het wordt ook wel een beetje tijd, denk ik. Hè? Mm-hmm. Ik denk dat de laatste. Ik denk zeker de laatste 10 jaar dat er toch wel grote evoluties zijn geweest. En als je bijvoorbeeld kijkt naar wat er in de Verenigde Staten gebeurt, daar is het helemaal onhoudbaar geworden, die situatie. En hier zie je dat eigenlijk ook al, dat mensen bijvoorbeeld door de energiecrisis nauwelijks kunnen rondkomen, terwijl ze niet harder kunnen werken dan wat ze nu doen. Dus je ziet toch een enorme kloof armrijk ontstaan. Of ja, die was er natuurlijk al, maar die wordt steeds groter. En je krijgt een hele klasse van working poor. Dus mensen die eigenlijk onder de armoedegrens zitten, maar wel werken. En dat zou eigenlijk, naar mijn mening, niet moeten bestaan of niet mogen bestaan in onze wereld. Want je zegt ook aan het begin van, we weten niet hoe de wereld er over 50 jaar zal uitzien, maar beter zal ze waarschijnlijk niet zijn. Waarom heb je dat gevoel van dat het er niet beter op gaat worden? Ja, de aarde is nu eenmaal geen bodemloze put met resources. Hè? Dus, maar dat het materieel niet beter is, betekent niet dat wij allemaal ongelukkig en elke dag liggen huilen op de grond. Mm. Maar ik denk dat je gerust geluk kan vinden in een wereld met iets minder. En veel mensen zijn zich daar nu een beetje al op aan het voorbereiden. Mensen die consuminderen of zoiets, in zo'n verschrikkelijk lelijk woord. Maar mensen die het bewust met iets minder doen, die niet elke week uit eten gaan of caviar eten, whatever. Maar er zijn al mensen die daarmee bezig zijn. Die bezig zijn met die ecologische voetafdruk te verminderen. En ik denk dat het niet zo heel moeilijk is om allemaal zo te leven. Ik denk wel dat er heel veel weerstand is tegen het veranderen van de eigen levensstijl. Ja, want dat zeg je ook, hè? Veel mensen willen hun leven niet aanpassen. Is heel menselijk, ook al vind ik het egoïstisch. Heb jij je leven aangepast? Ik heb altijd al geleefd met niet zo heel veel. Ik ben nooit veel op vakantie gegaan. Ik let daar ook wel op. En voor mij is het daarom geen probleem. Voor mij is het daarom eigenlijk weinig, niet zo'n grote aanpassing om mijn leven echt om te consuminderen, zogezegd. Mm-hmm. Maar ik denk dat voor andere mensen dat wel een groot verschil zal zijn. En ik snap die weerstand, 100%, natuurlijk. Maar ik probeer wel mijn eigen mening een beetje te scheiden van mijn meer, hoe zal ik het zeggen, empathische mening of zo. Snap je wat ik bedoel? Ik bedoel dat ik voor iedereen begrip probeer op te brengen. Ik probeer alles vanuit het standpunt van de ander te bekijken. Dus iemand die heel graag vlees eet en die, ik zal maar zeggen, bepaalde nieuwskanalen volgt waarin gezegd wordt dat de anti-vleesmafia geld slaat uit het niet meer eten van vlees of zoiets. Ja, dan kan ik daar wel begrip voor opbrengen. Ook al vind ik dat op een ander niveau wel vrij egoïstisch, omdat het is vrij duidelijk dat dit een probleem is of zal worden, nog meer zal worden dan het nu misschien is. En ik snap dat wel, ik snap dat wel. Maar wat ik dan niet snap is de venijnige reacties die daar dan op komen. Dat vind ik dan jammer. Als we het hebben over poëzie, want je zei eigenlijk eerder van politiek en nou, eerst dacht je dat de politiek veel dingen kon veranderen, maar eigenlijk de macht van de politiek is maar beperkt. En je zegt ook, het is heel naïef om te denken dat poëzie iets kan veranderen, maar poëzie kan wel mensen veranderen die weer de politiek kunnen veranderen. Hoe werkt dat? Want dan stel je je voor dat iemand een gedicht leest, daardoor geïnspireerd raakt, daardoor een ander mens wordt. En dan die laatste stap, die vind ik moeilijk om te begrijpen. Hoe zorgt zo iemand er dan voor dat die politiek verandert? Ja, dat is ook al wel een beetje een oude uitspraak, denk ik. Het is wel, ik denk dat dat 4 jaar geleden is of zo, 3 jaar geleden. Ja. Maar in de eerste plaats lijkt het mij ook wel een vrij reductief statement om te zeggen dat poëzie een mens volledig kan veranderen. Maar poëzie kan wel op een heel ander niveau bepaalde dingen aanvoelbaar maken voor mensen. Dus bijvoorbeeld klimaatverandering is een enorm abstract probleem. Dat is iets wat wij in Nederland/België niet meteen zien elke dag. We zien, ja, in België hadden we nu wel bijvoorbeeld die overstromingen. Mm-hmm. Je ziet dat niet elke dag en niet iedereen heeft daar ervaring mee. Dus voor sommige mensen is dat een ver van mijn bedshow. Terwijl poëzie juist de emotie achter die klimaatverandering kan duidelijk maken, tot bij de mensen kan brengen. Het kan je echt met de neus op de feiten drukken. En op die manier kan het je wel op een bepaalde manier veranderen. Maar het probleem daarmee is misschien dat de mensen die poëzie lezen zich vaak al heel erg bewust zijn van klimaatverandering. Ja, dus die groep bereik je sowieso al. Ja, dus het is een beetje preken voor eigen kerk. Dus ja. Want schrijf jij op die manier poëzie? Dan zit daar iets activistisch eigenlijk achter. Van joh, ik wil dit schrijven omdat ik hoop dat mensen dit lezen en dan gaan nadenken en iets gaan veranderen. Nee, dan zou ik beter iets anders gaan doen. Hè? Ja. Nee, het is schrijven omdat ik zelf met die dingen bezig ben. Ik denk, 200 jaar geleden schreven dichters over hun angsten en over de liefde en zo. En het zijn dingen waar zij zich mee bezig hielden toen. En klimaatverandering bijvoorbeeld is een van de dingen, of politiek, dat zijn dingen waar ik mij nu mee bezighoud. Dat zijn mijn angsten en mijn, ja, gewoon de dingen waar ik aan denk. Ja. Dus het komt helemaal niet vanuit een activistische plek, maar ik snap wel dat mensen het als activistisch willen lezen. En kun jij dan begrijpen, want ik vind dat nog steeds zo moeilijk om te begrijpen. Bijvoorbeeld, je geeft dat voorbeeld van vlees, hè, van minder vlees eten. Van mensen weten wat het effect is van vlees eten en dat ze dan toch niet doen. Dat ze dan toch doorgaan met evenveel vlees eten. Dat ze niks aanpassen. Mm-hmm. Ja, mensen vertellen zichzelf graag verhaaltjes. Hè? Je ziet dat ook. Dus samenzweringstheorieën zijn daar misschien wel het mooiste, of ja, het meest interessante voorbeeld van. Mm-hmm. Dus op zich hebben literatuur en samenzweringstheorieën heel veel gemeen, vind ik zelf. Maar ja? dat is misschien een breder onderwerp. Nee, ja, daar ben ik benieuwd naar. Ja, uiteindelijk is een samenzweringstheorie een manier om iets te verklaren die in een bepaald kader. En dingen die je zelf eigenlijk niet zo helemaal begrijpt, om daar een eigen invulling aan te geven. Dus, een verhaal van te maken. Ja, om daar een verhaal van te maken, mm-hmm, met een duidelijke vijand, een duidelijk doel achter een bepaalde gebeurtenis. Kijk naar corona bijvoorbeeld. Daar hebben ze dan moet ik goed nadenken dat ik geen, zelf geen nieuwe samenzweringstheorie maak. Maar daar was veel rond te doen dat het Wereld Economisch Forum, het WEF, daarachter zou zitten om dan voor te zorgen dat mensen geen particulier bezit meer hadden en als schapen onder de overheid leefden. Dus dat heeft dan een duidelijke vijand, dat WEF, dat dan zogezegd een soort van maffia-organisatie zou zijn. En dat maakt de dingen makkelijker begrijpbaar. Dus met een duidelijke vijand, met een duidelijk doel, met een goede en een slechte, het goede volk en de slechte politici. Dat is eigenlijk ook trouwens het narratief van populisten. En dat maakt de dingen makkelijker begrijpbaar. En zo kan je jezelf ook casten als de good guy. En mensen geloven heel graag dat zij de goede zijn. En heel vaak zijn populisten erop gericht om mensen de mogelijkheid te geven zichzelf te casten als de goeie in het verhaal. Zoals bijvoorbeeld door te zeggen, ja, de klimaatmafia slaat munt uit de lage emissiezones of zoiets. Of uit echt de meest absurde dingen die ze bedenken, is ongelooflijk. Maar dat er iemand winst uit zou slaan. En zo kunnen mensen geen klimaatactie ondernemen, dus bijvoorbeeld wel nog vlees eten, terwijl dat ze zichzelf wel als de goeie voelen die strijdt tegen het WEF of de lizard people of whatever. Ja, dus populisten zijn mensen die heel goed in staat zijn om verhalen te vertellen waarin je zelf een helder rol kan spelen. Ja, zeker. De underdog. En als je dan dat heb je vast gedaan, de Vlaamse politiek pakt en de Nederlandse politiek, wat valt je dan op als je gaat kijken naar populisme? Daar moet ik wel, echt oppassen, want dit is wel heel dichtbij mijn onderzoek natuurlijk. Ja. Ja, wat valt me dan op? Hier moet ik echt mee opletten, want ik krijg dus echt haatberichten van mensen die Vlaams Belang steunen. Mm-hmm. Krijg ik heel regelmatig. Maar ik krijg ook haatberichten als ik bijvoorbeeld een recensie schrijf over een band die mensen goed vinden. Bijvoorbeeld Imagine Dragons heb ik ooit eens helemaal neergesabeld na een optreden. En Kensington, ken je de band Kensington? Dat is een Nederlandse band. Die heb ik ooit eens. Die band die alleen maar zo van die lange klinkers doet, toch? Lange klinkers? Ja. Ja, juist. Zo'n beetje de Imagine Dragons van Nederland. Hè. Maar die heb ik ooit eens een doos poedermelk uit de Albert Heijn genoemd. En daar kwam toen ook heel veel reactie op. Maar ben je daar bang voor haat? Bang niet per se, maar ik denk als ik het kan vermijden, waarom niet? Ja, maar waarom zou je het willen vermijden? Als jij recensent bent of als jij populisme onderzoekt, dan ontkom je er toch niet aan dat je daar haat op gaat krijgen? Nee, maar als recensent is nog een andere vorm van haat, tussen aanhalingstekens. Want er zijn echt wel. Ik weet niet of je Jurgen Konings kent? Nee. Ja, dat is dus een geradicaliseerde militair die wapens had gestolen. Oh, uit een, ja? Uit, ja, dus het verhaal is hier waarschijnlijk ook wel rondgegaan. Maar er zijn dus heel veel extreemrechtse. Van Mark van Ranst, of ja, niet? Ja, hij wilde Mark van Ranst neerschieten. Ja. Maar er zijn heel veel mensen die geradicaliseerd zijn, extreemrechts, maar in zekere zin ook wel extreem links, maar dat is dan iets minder gewelddadig meestal. Maar dat geeft wel echt problemen. En als je zelf journalist bent en je doet onderzoek naar populisme, dan moet je wel een beetje op je tellen gaan letten. Want ik merk ook bijvoorbeeld, ik ken iemand die voor een politieke partij opkomt, die niet rechts is. En zij krijgt zoveel haatberichten ook, dat zij eraan denkt om te stoppen. Dus dan moet je eigenlijk twee keer nadenken over wat voor systeem of wat voor atmosfeer dat je dan creëert. Je hebt zo'n toxische politieke sfeer gecreëerd, dat jonge mensen gewoon niet meer durven opkomen voor een niet-extreemrechtse partij. Waardoor je als gevolg veel minder vernieuwing krijgt in de bestaande partijen en je dus eigenlijk extreemrechts sterker maakt. Dus al die haatberichten, dat heeft eigenlijk wel een diepere functie. Dat zorgt ervoor dat je, dat je het probleem alleen maar groter maakt. Lijkt me best een lastig iets om mee om te gaan dan, want je doet onderzoek, daar komen resultaten uit. Die wil je ook delen met de wereld, of niet? Ja, je kijkt er zo bij van, nou, hoeft niet. Ja, het is natuurlijk het eeuwige cliché dat je, als je in academia zit, dat, dat er heel weinig mensen in geïnteresseerd zijn in wat je doet, tenzij dan de mensen in je eigen vakgebied. En ik denk dat voor mij ook wel een beetje zo is. Dus om precies te zijn, mijn onderzoek gaat over lange termijnbeleid en populisme. En daaruit komt dus, een beetje cynisch ook wel, daaruit komt dus dat populisten helemaal geen lange termijnbeleid hebben. En ik stel het eigenlijk empirisch vast dat het zo is. Want het is een heel logische assumptie eigenlijk. Maar om het echt wetenschappelijk vast te stellen, daar heb je nog wel andere technieken voor nodig. Hoe doe je dat dan? Nu, een voorbeeld daarvan is heel eenvoudig om te kijken naar de campagnebeloftes van populisten bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk super eenvoudig. Als je dan kijkt naar digitaal beleid, daar heb ik onlangs nog een paper over geschreven. En als je dan kijkt naar digitaal beleid, dat bestaat gewoon niet. Zij hebben dat gewoon niet. En omdat hun publiek, hun kiespubliek, daar helemaal niet om vraagt. Het maakt voor hen helemaal geen verschil of dat er nu een AI-actieplan zou zijn of er nu aandacht zou zijn voor digitalisering, digitale geletterdheid onder oudere mensen of zo, whatever. Het gaat bij hen meestal om persoonlijke privacy en encryptie. Daar focussen ze zich wel op, omdat ze dan kunnen een bepaald segment van de bevolking tot zich kunnen, bij zich kunnen halen dat eigenlijk de overheid extreem wantrouwt. Terwijl dat ironisch genoeg zij vaak juist voor een grotere overheid pleiten indirect. Het is echt een warboel, die beleidsvoorstellen van populisten. Waar ik dus ook uit kan afleiden dat het meer opportunisme is dan echt een specifieke ideologie. Want empirisch zie je ook dat op plekken waar populisten aan de macht komen, dat de campagnebeloftes gewoon in de vuilbak gaan. Het heeft helemaal niks met een bepaald verlangen om het volk te helpen te maken. En ze leggen dus ook geen verantwoording af? In die zin? Nee. Aan hun eigen beloftes? Aan hun eigen programma? Nee, inderdaad. Ze houden zich daar gewoon helemaal niet aan. Nee. Maar dan blijft eigenlijk mijn vraag. Dus als je dat dan onderzoekt en er komen resultaten uit en tegelijkertijd weet je van, ik wil niet oproepen tot haat vanaf die andere kant, want dan werk ik ze alleen maar in de hand. Hoe doe je dat dan? Maar je wil het toch verspreiden, wat je ontdekt en wat je onderzoekt? Goh, ik probeer ook een beetje selectief te zijn in wat ik allemaal op mijn social media spam. Ik spam daar al genoeg dingen over mijn schrijven op. En dan nu met mijn eigen consultancy dan ook weer. En dan denk ik, ja, dat onderzoek, dat is wel interessant, maar de mensen die dat lezen zitten al een beetje in mijn kringen. En ze weten die dingen intuïtief wel. Dus in die zin denk ik, misschien dat ik mijn uiteindelijke doctoraat, dat zal ik wel delen natuurlijk. Maar de papers die ik nu publiceer, dat zijn in feite maar onderdelen van iets groter. En ik denk dat het effectiever is om het groter dan te delen. Het geluid van jouw jeugd. Yes. De Simpsons. Ja, geweldig. Ja, ik vind het zo jammer om te zien. De Simpsons vandaag is zo'n zombie. Dat is zo'n corporate zombie, Disney-fied helemaal. Maar het is echt begonnen als een soort van bijna een rebelse, bijna punk serie. Dus tegen de macht. En wat voor kleine Jens keek daarnaar? Iemand die geen controle had over de afstandsbediening. Mijn broer besliste dat. Ja. En wat wilde je broer kijken dan? De Simpsons. Oh, dus je broer die bepaalde van. Ja, ik was echt heel, heel jong toen ik keek. Ik denk dat ik ook maar de helft begreep. Het heeft me wel goed leren lezen, want ik had dus ondertitels, was nooit gedubt. Maar ik vond het heeft mij in elk geval geleerd om minder respect voor autoriteiten misschien, of minder ontzag. En in die zin heb ik ook enorm veel begrip voor mensen die zich op die manier voelen, die denken bijvoorbeeld. Mensen die nu aan het luisteren zijn misschien, die denken, oh, maar hij heeft een doctoraat en daarom denkt hij dat hij alles weet. Ja, ik snap dat gevoel. Ik denk helemaal niet dat ik alles weet, maar ik snap dat ik die indruk geef. En het heeft mij ook wel geholpen om empathie op te brengen voor mensen die moeite hebben met autoriteit. Ik zal het zo zeggen, omdat het ook graag tegen schenen schopte in het begin. Nu al lang niet meer, hè, maar de eerste 10 jaar of zo wel. Denk ik. Dus het heeft mij veel bijgebracht, denk ik. En veel meer dan het gedrag dat het vandaag is. En dat en die wil, zeg maar, van jou, wat ik er doorheen hoor eigenlijk, om te veranderen, er zit wel idealisme in. Had je dat als kind al? Ja, ik denk het wel. Ik had wel een soort van niet verantwoordelijkheidszin, misschien rechtvaardigheidszin. Ik had er heel veel moeite mee als ik onterecht van iets werd beschuldigd. Van, weet ik veel, een koekje te veel gegeten te hebben of zo. Hè, van die heel eenvoudige dingen. Dus daar had ik wel enorm veel moeite mee. Ik had er ook veel moeite mee als ik iets onrechtvaardigs zag gebeuren. En ja, dat is dan zo'n fase waarin dat je niet begrijpt. Ik herinner mij nog die tsunami in de Filipijnen. Was in 2004, geloof ik. Mm. En toen herinnerde ik mij ook nog. Ik zag dan die beelden in de krant. Want ik las ook, for some reason, heel vroeg de krant. En ik herinnerde mij nog dat ik niet begreep. Want waarom gaat niet gewoon iedereen daar naartoe om daar te helpen? Waarom zien mensen dit en doen ze niks? Natuurlijk werd er wel heel veel gedaan, hè? Daar niet van. Maar ja, ik herinner mij nog dat ik daar wel moeite mee had met lijden in het algemeen. En daar gaat ook een beetje mijn nieuwe bundel over. Dus het is een soort van full circle. Ja, met lijden in het algemeen. Heb je geleden als kind? Ik denk het niet. Als ik er zo lang over moet nadenken, dan denk ik... Nee, relatief gezien, nee, totaal niet. Nee. Nee. En later? Jezus. En ik dacht van, dit is een mooi bruggetje. Dan ga ik daarna naar jouw wankelplaat. Ja. Wat is lijden? Hè? Ja. Wat is lijden? Stel nooit een vraag aan iemand die... aan een academicus zonder een definitie te geven, I guess. Ja, ik heb wel periodes gehad waarin ik moeite had met de dingen. Zal ik maar zeggen, een beetje stuurloosheid misschien. Want ik denk dat dat ook een beetje spreekt. Spreekt uit de verschillende dingen die ik doe. En de grote diversiteit aan dingen die ik doe. Omdat ik heel lang ook zelf totaal niet wist, wat wil ik eigenlijk in het leven? Focus. Ja, misschien. Of juist niet. Nee. Who knows? De wankelplaat. Ik vraag mijn gasten dus altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei dat moet zijn Dennis Sulta, zeg ik dat? Denise Sulta? Dennis Sulta. Ik weet het zelf niet. Dennis Sulta met It's Only Real. En waarom dat nummer? Ja, dat is... ik heb dat ooit eens gehoord om 4:00 s'nachts in een of andere shady technoclub. En dat was op een moment dat ik eigenlijk... ik had een fundingaanvraag gedaan voor mijn doctoraat. Voor een doctoraatsproject. En die was dan afgewezen. Dus, en ik had dan in mijn hoofd... Oké, ik ga een doctoraat doen in literatuur. Dus dat was na mijn eerste of tweede master in literatuur. En ik ga daar een doctoraat in doen. En mijn leven gaat, ik word professor in literatuur, whatever. Hè. En heel dat plan viel toen eigenlijk in duigen. En dat was rond die tijd, ik denk dat dat een week later of zo... Nou, was het een week later? Ja, enfin. Jaren geleden alleszins, heel laat. Niet nuchter. En dan dit horen. En toen... Ja, ik vind het een heel hoopvol nummer. En dat is iets wat... Als je de hele avond techno gehoord hebt, dat is... Ja, heel de avond... Oops, oops, oops. En dan dit er tussendoor, vond ik... Dat is de opkomende zon in de nacht. En toen had jij het gevoel, het komt allemaal goed, Jens. Ja, misschien wel. Maar misschien ook niet. Dennis Sulta, It's Only Real. En het is de wankelplaat van Jens Meijen, mijn gast hier bij Michel op NPO Radio 1. Nou, je zei, ik vroeg aan jou tijdens de muziek van, komt er nog zang? En zei, nee, dit is het wel een beetje. Zo gaat het gewoon het is net door. Begonnen, het is net begonnen. Want wat is de schoonheid van techno? Ja, ik vind het altijd heel hypnotisch. Hmm. En als je het afzonderlijk luistert, dan doet het meestal niet zoveel. En ik snap ook dat mensen daar niks aan vinden. Mijn broer is zo iemand bijvoorbeeld, die totaal niet begrijpt, of zeker vroeger toch niet begreep, waarom ik daar nu naar luisterde en wat ik daar zo goed aan vond. Maar als je dat kadert in de setting waarin je het normaal hoort, ja, dan wordt het wel een soort van religieuze ervaring. Pseudo-religieus misschien. Ja, ik heb al veel wankelplaten voorbij horen komen. Maar nog nooit zo eentje in mijn programma. All right, goed. En ja, je zei ook in het begin, de meeste mensen denken niet graag na over hun eigen nietigheid. Laat staan over het einde van het universum. Omdat ze het deprimerend of zwartgallig vinden. Ik vind het juist bevrijdend. En is dat dan het bevrijdende van, het maakt toch allemaal niet uit? Is dat het? Ja, zo klinkt het wel heel nihilistisch. En zo is het eigenlijk niet echt bedoeld. Maar ja, het maakt allemaal, ja, het is allemaal niet zo ernstig als je zelf zou denken. Ik denk dat het eerder zoiets is. De dingen maken wel uit. En je maakt wel een verschil door goed te zijn voor de wereld en voor de mensen om je heen, tuurlijk. Mm. Maar je moet de dingen gewoon niet zo serieus nemen. De structuren en de regels die we allemaal die in onze maatschappij gelden, dat zijn eigenlijk ook maar verzinsels. En dat zijn, het stelt de dingen gewoon in perspectief eigenlijk. Over een paar duizend jaar zal Nederland dan nog bestaan. I doubt it. België al helemaal niet waarschijnlijk. maar het stelt de dingen gewoon in perspectief. En ik heb graag een breder perspectief dan enkel het menselijke. Dus ook de mens centraal stellen in, ja, zoals men dat dan de schepping noemt, dan ja, daar word ik ook een beetje ongemakkelijk van. Want dat is heel, ik wil niet zeggen kortzichtig, maar misschien smalzichtig of zo. Hè? Dus ik denk dat veel problemen zouden kunnen opgelost worden door breder te kijken, in plaats van enkel te focussen op, we maken het beter voor mezelf of voor mijn familie of voor mijn land. En dat zijn zo de dingen waar mensen aan denken. Maar eigenlijk, ik denk dat er veel problemen als sneeuw voor de zon zouden smelten als we breder zouden kijken. Maar geef eens zo'n voorbeeld dan van een probleem wat we nu in jouw ogen veel te smal aanvliegen. Biodiversiteit bijvoorbeeld, dat is iets waar veel mensen over denken. Ja, oké, dan zijn er zijn nu 20 soorten roodborstjes. Oké, dan hebben we er nog maar één. Ja, whatever. er zijn 3 soorten eekhoorns. Hè? Een rode, een grijze en een bruine. Oh, nog maar één, een grijze eekhoorn, whatever. Maar dat zijn wel wezenlijke problemen. En wij zien dat als, oké, ja, dan zie ik enkel maar de grijze eekhoorn in mijn tuin. Mm-hmm. I don't care. Maar als je dat op een globale schaal bekijkt, op een wereldwijde schaal bekijkt, dan geeft dat wel degelijk problemen. Omdat die bijvoorbeeld op een andere manier hun noten begraven, zodat er een bepaalde boom dan weer minder verspreid wordt. En die boom ondersteunt dan weer een ander ecosysteem van bepaalde spechten, I don't know. En het is eigenlijk een soort van kettingreactie die ontstaat. En ik denk dat je veel breder moet kijken dan enkel naar wat doet de mens en wat voor impact heeft het op de mens. Je moet echt, ja, breedzichtig zijn. Panoramisch. En je zegt ook van meestal is het in één keer uitgekotst. Ik neem aan dat het over je dichtwerk gaat of over je literaire werk en niet over je onderzoek aan de KU Leuven. Nee, dat gaat over schrijven. Dat gaat over poëzie eigenlijk specifiek. Omdat ja, vaak als ik iets schrijf, dan is het ook, ik haal eigenlijk best veel inspiratie uit het soort muziek dat we net hoorden. Dus uit muziek die eigenlijk ritmisch is, eerder dan melodisch. En ik probeer zelf ook gedichten te schrijven die ritmisch zijn. En dat gebeurt vaak op een heel natuurlijke manier. Ik ben zelf ook drummer. En daardoor, denk dat het er mee te maken heeft, daardoor probeer ik alles in één keer op te schrijven en er daarna aan te schaven, maar niet echt meer heel veel aan te veranderen. Zo weinig mogelijk eigenlijk, dat het spontaan blijft. En wat is een gedicht wat jou inzicht heeft gegeven van iemand anders? Omdat je het eerder had over, dat is wat gedichten kunnen doen. Dat ze je naar dingen kunnen laten kijken en je bewust maken van bepaalde dingen. Goh, één specifiek gedicht? Ik vind het werk van Sylvia Plath in het algemeen wel heel goed. Ik heb daar ook een thesis over geschreven. En ik denk dat daar een beetje daar heb ik de mosterd gehaald. Zeker voor mijn vroegere werk, zeker voor mijn eerste bundel. Want daarvoor was ik eigenlijk niet zo bezig met poëzie. En wat vind je zo goed aan haar gedichten? Ja, zie, nu wordt het moeilijk. Nu wordt het moeilijk. Om dat op een technische manier uit te leggen. Zij gebruikt heel goede metaforen van de natuur om de menselijke verhoudingen aan de kaak te stellen en om bepaalde dingen te zeggen op een manier dat ik ze ook begrijp, terwijl ze uit het hoofd van een vrouw uit van meer dan een halve eeuw geleden komen. En ja, dat zegt ook wel iets over haar kracht, dat inzicht in die metaforiek en dat ritme ook dat ze daarin steekt. Ja, hoe leg je ritme uit? Leg jij het maar eens uit. Hè? En de kracht komt van haar werk komt natuurlijk ook deels uit haar persoonlijk leven, omdat zij immens miserabel was. Vaak, niet altijd, maar vaak. En ja, als je die gedichten leest, dan denk je toch wel, goh, hoe zou zij vandaag in het leven staan en in de wereld staan? Zou zij gelukkiger geweest zijn nu of niet? Dat is iets wat ik mij vaak heb afgevraagd. En hoe gelukkig ben je zelf? Behoorlijk gelukkig, eigenlijk. Ja, toch wel. Terwijl veel mensen juist denken dat ik heel bedrukt en depri ben, wat ik ook wel snap. Als je mijn boeken leest, dan snap ik het ook wel. En als je mijn interviews leest, ook wel. Dus ik geef ze ook niet bepaald veel redenen om iets anders te denken. maar over het algemeen ben ik best wel een vrolijke persoon, denk ik. Jens Meijen, jij bezorgde burger. Jij constructieve mens, zo jong nog en zo intelligent. En zo betrokken, zo geëngageerd, zo bezig om de wereld te ontrafelen. En te begrijpen, de mens. Te begrijpen, zo gedreven en vooral zo getalenteerd. Begiftigd met het zeldzame talent om woorden die we allemaal kennen te rangschikken op zo'n manier dat we de woorden voor het eerst lijken te lezen. Jij dichter, jij romanschrijver, onderzoeker, journalist, columnist, jij denkerdoener. Dag Jens, wil je voor ons de wereld redden, alstublieft? Ja, geweldig. Hoe goed kan je omgaan met complimenten? Word je er ongemakkelijk van? Ja, ik ben hier al aan het prutsen aan mijn kabel van mijn hoofdtelefoon. Dus ja, ik denk het wel. Ja, hij omschrijft trouwens heel mooi poëzie, hè? De woorden rangschikken alsof je de woorden voor het eerst leest. Dat vind ik zo mooi omschreven. Ja, ik zou het zelfs niet beter kunnen. Nee, en het ontrafelen, het begrijpen. Hoe ver ben je in dat ontrafelproces? Wat begrijp je nog niet? Wat je eigenlijk niet kan uitstaan? Want je lijkt me iemand die het niet kan uitstaan als je iets niet begrijpt. Niet kan uitstaan is een groot woord, maar ik word wel, ja, ik kan het eerder niet uitstaan als ik iets niet kan doen. Dus bijvoorbeeld een IKEA-kast in elkaar zetten. Ik geef het gerust toe, ik heb twee linkerhanden. Ik kan dus niks, maar niks waar ruimtelijk inzicht voor nodig is. Maar als ik iets niet begrijp, dan ben ik niet gefrustreerd. Dan ga ik juist uitzoeken hoe komt het dat ik het niet begrijp. Of ik probeer het juist te begrijpen. Of ik studeer het, of ik bekijk het. Ik zoek iets anders op. Of ik vraag het aan een AI om het mij uit te leggen, zoiets. Maar nee, als ik iets niet begrijp, daar kan ik wel goed mee om. Want dat consultancybedrijf wat je dan hebt over kunstmatige intelligentie, wie adviseer jij? Ja, we zijn nog maar net begonnen. Maar we hebben nu een partnerschap met Microsoft voor Startups ook. En we werken bijvoorbeeld rond creativiteit. Daar zijn we voor iets voor aan het bouwen. Dus om bijvoorbeeld brainstorms te ondersteunen. Dus veel mensen die in een bedrijf werken, die geraken een beetje in dezelfde gedachtenstroom. Mm-hmm. En je kan dan AI gebruiken om je uit die patronen te breken. Dus niet dat zij, dat een AI alles voor je gaat doen, maar je kan het wel gebruiken om je eigen workflow, zoals dat dan hip heet, te ondersteunen en te versnellen. Want creativiteit zou nou juist hetgeen zijn waarbij ik zou denken, kunstmatige intelligentie kan daar niks mee. Ja, maar het kan wel die eerste stap geven. Wat ik bijvoorbeeld vroeger deed, was naar Wikipedia gaan en dan een willekeurige pagina duwen. En dan krijg je heel vaak slakken en vlinders en zo, heel gek. En ook heel vaak Poolse gemeentes, for some reason. Maar er heeft iemand zich daarmee bezig gehouden, waarschijnlijk op de Nederlandstalige Wikipedia. Maar dat hield mij dan ook wel in het verder associëren. Dus het is niet zo dat ik dan letterlijk een Poolse gemeente erin steek, maar dan stond er bij de trivia een leuk weetje en dan, oh, dan kon ik daar weer mee verder gaan. Mm-hmm. En dat is eigenlijk ook een beetje het nut van AI in creatieve beroepen, denk ik. Maar dat is natuurlijk allemaal nog zo sterk in ontwikkeling dat je daar nog geen echte sticker op kan plakken of zo. En welk deel van jouw werk zou je kunnen vervangen door een systeem? Welk deel van mijn werk? Ja, ik denk, als ik een kwantitatieve analyse doe, dus of een statistisch model of zo wil gebruiken in mijn onderzoek, dan kan ik dat wel ook via AI doen. Maar ik denk dat het eerder gaat om ondersteunen in plaats van vervangen. Dat is wel geruststellend, toch, die gedachte? Ja, ik denk het wel. Ja, ik vind het wel goed, maar het is ook iets waar we over moeten waken. En dit gaat terug op wat je eerder zei, of wat de gemene sociale mediaman zei, over het basisinkomen. Ik denk dat hoe ik het nu zie, want dat is ook al een tijdje geleden voordat ik het nu zie, is het eerder een vorm van, oké, AI gaat ons ondersteunen en niet vervangen, waardoor dat we eerder zullen moeten hertrainen dan dat we ontslagen zullen worden door AI-systemen. Hertrainen? Dus opleidingen volgen om met AI om te gaan. Het is een soort van, zoals we vroeger, zoals oermensen gingen jagen met honden op een bepaald moment, of met gedomesticeerde wolven, gaan wij misschien met AI-systemen op onze schouder, spreekwoordelijke schouder, werken, denk ik. En je houdt er ook volgens mij van om in die toekomst te kijken en om een soort van voorspellingen te doen. Dat klinkt wel zweverig nu, maar om erover na te denken. Als we nog eventjes teruggrijpen op de politiek en het populisme. Hoe zie je het voor je? Hoe gaat zich dat ontwikkelen? Ja, mijn doctoraat gaat dus over lange termijn beleid. Ja. En daaruit blijkt toch weer keer op keer dat het geen lange termijn politiek is. En dat het eigenlijk per definitie een kort leven beschoren is. Maar Dus ze helpen zichzelf om zeep. Ja, daar komt het wel op neer. Maar het probleem ontstaat wanneer je een gebrek aan sociale mobiliteit krijgt. Dus wanneer er een situatie ontstaat waar je bijvoorbeeld een erosie krijgt van de middenklasse. Dus dat mensen die nu zich tot de middenklasse rekenen, dat zij eigenlijk door bijvoorbeeld een energiecrisis of door een enorme inflatie in de armoede terechtkomen. En dat de mensen die al in de armoede zitten, dat zij daar niet uit geraken door bijvoorbeeld te lage lonen. Mm. Dus je ziet eigenlijk een beetje waar ik naartoe ga. We zijn momenteel bezig met een situatie te creëren waarin dat je het enorm makkelijk maakt voor populisten zonder. Dus als we geen systeemverandering teweeg kunnen brengen, dan zitten we echt wel in de penarie. Want dan krijg je een situatie waarin mensen steeds extremer willen stemmen om hun positie te behouden binnen die middenklasse. En dat is niet toevallig ook. Erich Fromm heeft daar veel over geschreven, wat er in Nazi-Duitsland gebeurd is. En de parallellen zijn, Dirk Verhofstadt heeft daar een heel goed boek over trouwens. De parallellen met de jaren 30 zijn echt wel afschrikwekkend. En ik denk dat onze democratische instellingen nu wel sterker zijn dan toen. Hmm. Maar toch moet je soms wel afvragen, zijn we nu niet op een slippery slope naar het ergste van het ergste? En dan zeg je systeemverandering. Nou, dan is natuurlijk mijn volgende vraag, ja, hoe dan? Ja, dat is iets wat ik niet begrijp. Dat is iets, dat is je vraag van daar straks weer. Hè? We gaan hier de hele tijd callbacks doen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag. Hè? Als één persoon gaat het echt niet kunnen doen, zeker vandaag niet. Misschien vroeger wel, maar vandaag echt niet meer. En welk systeem dan? Ja. Over welk systeem hebben we het dan? Ja. Dat weet je. Ja, hoe definieer je het systeem zonder, bijvoorbeeld als ik nu zeg kapitalisme, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat is zo breed, dat is in feite meer dan een economisch systeem, dat is ook een cultureel systeem geworden. Dat is iets wat zo ingebed zit in alles wat we doen. Ja, hoe verander je zoiets? Ik denk dat het begint bij mensen veranderen en mensen die zeggen, zoals Femke Louise. Ik doe niet meer mee. Die er ook eens op teruggekomen, hè? Ja, ja, oké. Okay, dat is ook alweer een positief iets, ja. Ja, maar en dat ging over, ook over iets totaal anders. Het ging over corona of zoiets. Ja. Maar eigenlijk zouden, als meer mensen zouden zeggen van ja, ik doe niet meer mee in die rat race, ik doe niet meer mee in het extreem consumeren, in het 3 keer per jaar met het vliegtuig op vakantie gaan of dergelijke dingen. Mm-hmm. Dan creëren we eigenlijk de verandering. Maar het probleem is dat dat is gewoon een heel moeilijk gegeven, omdat dat ook een cultuurverandering met zich meebrengt. En misschien is die cultuurverandering juist nog belangrijker, omdat die bijna vooraf moet gaan aan de economische verandering. Je kan pas die economie of dat economisch systeem veranderen als je een verandering in de cultuur krijgt. En misschien is nu wel echt out on a limb dat ik ga, maar als je nu bijvoorbeeld teruggaat naar die AI, die kunstmatige intelligentie, als we daarmee een systeem kunnen bouwen waarin dat je dus bijvoorbeeld een basisinkomen hebt, maar ik heb geen diploma economie, disclaimer, dan krijg je misschien wel een situatie waarin mensen minder gefocust of gefixeerd zijn op werk. Op de hele tijd maar, oké, ik moet elke dag van 8 tot 5 of wat voor uren ook gaan werken. En dat is mijn leven en de rest is bijzaak. Hè. Mijn weekends, dat is eigenlijk bijzaak. Dat is om op te laden om weer een week te werken. Ja. En als je zo'n systeem kan creëren, dan krijg je misschien wel op lange termijn een soort van culturele verandering, waarin werk niet gelijk staat aan morele superioriteit of zo. Je ultieme levensdoel. Ja, of dat, ja, inderdaad. En wat ik er wel dubbel aan vind, is dat van inderdaad, dat ik doe niet meer mee. Dat is nou juist iets wat we in coronatijd heel erg, ja, waar we heel erg mee hebben geworsteld juist. Met die mensen die dat hebben gezegd, hardop. Ja, maar er is een enorm verschil tussen niet meedoen met een systeem dat ontworpen is om mensenlevens te redden. Hè? Die regels die waren er met een reden. En veel mensen die dergelijke dingen gezegd hebben, hebben zich laten meeslepen door een zekere alternatieve groepsdruk. Door een verlangen om anders te zijn. Door een verlangen om niet meer mee te doen met een systeem dat hen eigenlijk slecht heeft behandeld. Dus in die zin snap ik het wel. Opnieuw, ik probeer begrip op te brengen voor mensen. En ik snap zeker dat ze zo gereageerd hebben. En vanuit hun oogpunt waren zij waarschijnlijk de good guy. Want zij zijn meegegaan in dat verhaal waarin zij de goeie zijn. Ik denk dat heel weinig mensen tegen zichzelf hebben gezegd, ik ga mezelf niet opsluiten. Ik ga naar een bejaardentehuis en ik ga daar hoesten op de mensen. Dat heeft denk ik niemand gezegd. Nee. Hè? Dus er is een enorm verschil tussen iemand die zegt, ik doe niet meer mee met mensenlevens redden, en iemand die zegt, ik doe niet meer mee met het consumentisme dat we nu als God vereren. Nou, over dingen gesproken. Ik heb een loslaatmuseum. Een plek waar mijn gasten iets achterlaten. Dan gaat de vinger omhoog. Iets waar een volgende gast hopelijk iets aan zou kunnen hebben. Wat heb je meegenomen? Ja, ik denk dat de volgende gast er helemaal niks aan gaat hebben. Maar, dus, ter context. Mijn broer heeft redelijk veel huisdieren. Ja. En 2 huisdieren daarvan, ze heten Raúl en Pablo. En dat zijn wat 2 voor dieren zijn het? Cavia's. Ja? Oh, cavia's. Geen Spaanse cavia's, denk ik, maar wel cavia's. En hij had een kerstkaart gemaakt met Feliz Navidad. En een foto van Raúl en Pablo. Dus hier. Dankjewel. Oh, het zijn wel hele mooie cavia's. Ja, echte schatjes. Doet hij dit elk jaar? Een cavia-foto? Niet specifiek een cavia-foto, nee. Maar hij zou het wel moeten doen, vind ik. Want het zijn toch echt schatjes. Oh, en wat nou echt jammer is, ik heb Hannah Barefoots heb ik al te gast gehad. Ken je Hannah Barefoots? Schrijfster. En zij heeft dus ook 2 cavia's. Die ze echt heel goed traint. Dus ik weet zeker dat dit had ze echt geweldig gevonden. Oh, jammer. Maar ja, hopelijk zijn er ook nog andere mensen die van cavia's houden. Want ik weet dus door Hannah Barefoots dat ze ontzettend slim zijn. Ja, ja, ja, inderdaad. Inderdaad. Die worden echt onderschat, cavia's. Ja. En dan is het een kleine stap van cavia's naar de liefde. Want ik heb ook van Hannah Barefoots geleerd dat een cavia kan niet alleen zijn. Hmm. Hoe goed ben jij in alleen zijn? Niet goed. Nee? Nee. nee, niet zo heel goed. Ook wel gewoon omdat er veel dingen zijn van mensen menselijke gedragingen die ik gewoon niet begrijp. En waarbij ik echt wel iemand nodig heb om mij die dingen uit te leggen. Oh, dan ben ik wel benieuwd naar wat bijvoorbeeld. Ja. Wat begrijp je niet van de menselijke gedragingen? Goh. Ik heb bijvoorbeeld heel lang... Om iets specifiek te noemen. Daarnet kwam hier aan de balie. En ik heb dan even gewacht tot mensen mij kwamen halen. En toen dacht ik in mezelf, is het nu asociaal of sociaal? Allee, is het nu asociaal om niks te zeggen tegen de mensen aan de balie? Moet ik daar nu mee praten? Dus je staat daar te wachten, inderdaad. Ik sta daar als een soort van pilaar. Ja. En dan denk ik, Social talk? Zal ik social talk doen of niet? Ja, maar ik maak me dan niet zenuwachtig of zo. Maar ik wil gewoon niet onbeleefd zijn tegen de mensen. Maar wat is beleefd, wat is onbeleefd? Er is zo'n web van regels. En ik denk dat andere mensen daar een soort van natuurlijke voelsprieten voor hebben. Maar ik denk dat ik die gewoon ergens gemist heb. Nee, want ik zit inderdaad meteen te denken van, hoe doe ik dat? Ik zou er niet eens over nadenken. Ik begin meteen tegen ze te praten. Ja, maar ik zou dan denken, ben ik die mensen nu niet aan het lastigvallen? Oh ja. En het is die balans tussen, ik wil vriendelijk zijn tegen mensen, maar ik wil ook niet mezelf opdringen aan anderen. Nee. Heb je nu een liefde in je leven? Ja. Dus dat is wel fijn. Die kan jou dan helpen bij dit soort. Ja, maar ze is er ook niet zo heel goed in. Oh. Ja, ze is ongetwijfeld ook aan het luisteren. Dus, ja. Dus nu moet ik echt wel goed oppassen wat ik zeg. Nee, maar het is heel fijn. Het is... Het is een heel goede begeleider. In de wereld der menselijke interactie. Jij mag ook nog iets uitkiezen trouwens, wat andere mensen hebben achtergelaten. Ah. Ik heb hier het notitieblok van Hannah Barefoot. Oh. Van al jouw ingevingen. Oh, en er staat niks in. Ik dacht helemaal dat leeg. Nee, geen cavia's. Nee, het is geen cavia's. Dit is het boek van Marit Idema, Mijn Lust en Mijn Leven. Hoe blijf je lovers als er een kind komt? Geen idee. Daar ben ik nog niet aan toe. Nou, dus, okay, dan laten we het dan nog liggen. En dit is de Spaanse versie van het dagboek van Hendrik Groen, achtergelaten door Olga Zuiderhoek. Ja, ik lees geen Spaans. Nee, ik zie al, het wordt het op schrijfboek. Ja, ik denk het. Geef ik die aan jou mee, alsjeblieft. Dank je wel. En de liefde, je zei, nou, dat moet zijn This Must Be The Place van The Talking Heads. En waarom dat nummer? Dat is het mooiste liefdeslied ooit geschreven, by far. Ja, welke zin is dan zo treffend, vooral? Goh, the less we say about it, the better... make it up as we go along. Dat vind ik zo treffend. Dat is ook eigenlijk hoe ik en mijn vriendinnen in het leven staan. Dat is, we doen maar gewoon iets. We doen maar gewoon iets. Maar het werkt wel, blijkbaar. Maar, het aanmodderen. Ja. Het is echt... We struikelen doorheen het leven. Maar we gaan wel vooruit. Als je struikelt, je gaat wel vooruit. Je moet gewoon zorgen dat je niet valt aan het einde. Maar jullie praten er niet over. Jawel. Oh, dat maar, wel. Ik bedoel gewoon de... Het gaat eigenlijk eerder over de beginfase van onze relatie. Dat was echt ook gewoon... We hadden ook gewoon geen idee van de dingen. En ja, dat maakt het wel mooi ergens, vind ik, dat je elkaar vindt... zonder dat het eigenlijk echt de bedoeling was dat je elkaar vindt. Mooi. Dankjewel, Jens Meijer, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. Yeah. NPO Radio 1. 2 uur,